सी ये बेकरारी है, शायद दिल के जाने की अब तैयारी है। ना जानूं मैं कैसी ये बेकरारी है, शायद दिल के जाने की अब तैयारी है। तू दिल का ठिकाना, तू तेरा दीवाना, दीवाना को बताना।